حکایت مندی در تنور پر آتش انداختن انس و ناسوختن. از انس فرزند مالک آمده است که به مهمانی او شخصی شده است. او حکایت کرد که از بعد طعام دید انس دستار خان را زرد فام، چرکن و آلوده. گفت ای خادمه، اندر افکن در تنورش یک دمه. در تنور پرز آتش در فکند، آن زمان دستار خان را هوشمند. جمله مهمانان در آن حیران شدند، انتظار دود کندوری بودند. بعد یک ساعت برآورد از تنور، پاک و اسپید و از آن اوساخ دور. قوم گفتند ای صحابی عزیز، چون نسوزید و منقا گشت نیز؟ گفت زان که مصطفی دست و دهان بس بمالیدن در این دستار خان. ای دل ترسنده از نار و عذاب، با چنان دست و لبی کن اقتراب. چون جمادی را چنین تشریف داد، جان عاشق را چه ها خواهد گشاد؟ مر کلوخ کعبه را چون قبله کرد، خاک مردان باش ای جان در نبرد. بعد از آن گفتند با آن خادمه، تو نگویی حال خود با این همه. چون فگندی زود آن از گفت وی، گیرمو برده است در اسرار پی. این چنین دستار خان قیمتی، چون فگندی اندر آتش ای ستی؟ گفت دارم بر کریمان اعتماد، نیستم ذکرام ایشان ناامید. میزری چه بود اگر او گویدم، در رو اندر عین آتش بیندم؟ اندر افتم از کمال اعتماد، از عباد الله دارم بس امید. سر در اندازم نه این دستار خان، ز اعتماد هر کریم رازدان. ای برادر، خود بر این اکسیر زن، کم نباید صدق مرد از صدق زن. آن دل مردی که از زن کم بود، آن دلی باشد که کم زش کم بود.